Pande kuna lembi na kotongo tongo ya bato e ngai na boyo Mono kwele mbate na komi ko banga ko banga e ngai Yesu kama kambo Soki na mi makinde nyongo ya moto e aloba na futa o na komeka Soki gentiesse na mokili mabe baloba na change o izaleli na ngai Kufaka kapamba mpona boboto na batoro Suka mindondowe Baneko nasali saka Bango ne babo mie Nga moto na kotia moto ne wapie Suka wapie nasali tokende Bande kuna lembina kotongo tongo ya bato e ngai na boyo Mono kwele mbate na komi ko banga e ngai Yesu kama kambo Soki na mi makinde nyongo ya moto e aloba na futa o na komeka Soki gentiesse na mokili mabe aloba na change o ezaleli na ngai Kufa kaka pamba mpona boboto na batoro Suka mindondowe Baninga nasali saka Bango ne babo mie Nga moto na kotia moto nde wapie Suka wapie nazali kokende Masoki e koko ka mama e Molimo e mesa nana ko salama bete Esa leli nanga esa li ya mwana mo santo Na change esa leli nanga na me mandenga mbo Ngayo, ngayo, ngayo na milela Ngayo, ngayo, ngayo na milela Bato mokili makambo mingi Soki ako salisanga Natuna motema soki ako yebisanga Kolinga bato soki ezalinde mabe Kolinga moto soki ezalinde lisumu Nasalisa moto sima ako makrokoe Nasalisa moto sima apesanga mokongo Susie, susie, pasi nanganga nalela Mama o, oh, mama o, oh, tala o, oh, balingi basa mwisanga Bato mokili makambo mingyo, nalele o Mama e, makambo nyoso tapale o Soki ako yoke langa Napesa alo sambo soki eko komela ye Natuna moki